कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा छू तो लिया है ये जिस्म तूने रूह भी चूम ले अल्फाज भीगे भीगे क्यों हैं मेरे हाँ यूं चूर हो के मजबूर हो के कतरा कतरा कहे एहसास भीगे भीगे क्यों हैं मेरे दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा